Anna Maria Jopek z płyty Polanna. Muzyka Andrzej Zieliński, słowa Leszek Aleksander Moczulski. Uciekaj, uciekaj. 2011 rok. To była nasza godzina Herdzina. Tak się właściwie poskładało to spotkanie z Krzysztofem Herdzinem, z jego opowieściami, z jego muzyką. Jak państwo posłuchali tylko tych trzech płyt, to już to znak, że jest i musical, jest i klasyka polskiej piosenki, jest i improwizacja na fortepian, no i także płyta z 2018 roku, o której już trochę wiemy. Vinny Colaiuta, Robert Kubiszyn, Krzysztof Herdzin. Mam nadzieję, że w 2018 rok wejdziemy już z konkretnymi datami, jeśli chodzi o premierę tego nowego albumu. A teraz przechodzimy do kolejnego punktu naszego spotkania z piątku na sobotę w Trójce. Wiem, godzina dość późna, ale mam nadzieję, że na miejscu będzie taki oto anons. Wieczorowe okno koncertowe. Yours alone. And you're sure you've had enough of this life. Well, hang on. Don't let yourself go. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night and long, if you feel like letting go, when you think you've had too much of this life to hang on. Well, everybody hurts. Take comfort. Well, everybody hurts. Thank you. Thanks. Can you hear everything? All right. If you walked around the building this way, you saw a truck parked in the parking lot. And it has these giant things on the top of it. What we're doing this for is a record. Has somebody explained this already? No. They did? No, they didn't? Okay. I'm going to truncate it. There's a record that Greenpeace is putting out probably early next year. There's a lot of bands that are playing on it, and they're all playing live. And each band is being recorded using a solar generator. It's called a solar Jenny. So they hooked this thing up on North Campus today, and they got a lot of sunlight, and then they hooked it up in the parking lot, and they got a lot of sunlight, and it goes down into batteries, and that goes into a compressor? It goes into a transformer that transforms it into 120 watts, which means they can power the truck that's recording this show that we're going to pick a song from to go on the record. So what Greenpeace is doing is trying to kind of push the envelope on solar energy and the possibility of alternative energies for the future. And we would like to thank Greenpeace and all the people involved in the recording for donating their time and for asking us and putting up with us throughout this event. Truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. yesterday. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? And Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? Nothing is cool. If you believe they put a man on the moon, if you believe there's nothing up here. Nothing is cool. If you believe they put a man on the moon. If you believe there's nothing up your sleeve, nothing is cool. Thanks. Thank you, you're very generous. I think Mike has a story to tell. You can use my mic. Peter and I just spent a week in Israel. We did a couple of days of press in Tel Aviv, and we used the opportunity to rent a Jeep and go riding about the countryside in Israel. And we ended up on the Dead Sea at this strange resort hotel called Nirvana, of all things. And we were there talking to our friend Karen Rose, who used to live here and now lives in Israel, and she said that she DJs sometimes, and she wondered why nobody ever requested Losing My Religion over there. And she asked a friend of hers, says, how come nobody ever asked for Losing My Religion? And the guy said, well, they do all the time. They just don't know the English. They don't know what to call it, so they always ask for Oh Life. So that was our watchword while we were in Israel. Anytime something would happen, we'd go, Oh Life. And so now, for you, Oh Life. just a dream. Listopada 1992 rok. Czyżby to dokładnie 25 lat temu było? Właśnie tak. Live at 40 Watt Club. Zespół R.E.M. I to był jedyny ich koncert w tamtym 1992 roku. Tak sobie wymyślili przy okazji premiery tej ważnej płyty Automatic for the People. Żeby nie koncertować, prawie nie koncertować. Ale od czego są reedycje, prawda? To właśnie jedna z tych, które dotarły do mnie ostatnio. Na 25-lecie tej płyty jestem w posiadaniu jednego z dwóch formatów. To jest tak, na kompakcie mamy Automatic for the People zremasterowane oczywiście z oryginalnych taśm analogowych. Mm-hmm. I ten koncert z klubu 40 watów, no tam było zdecydowanie więcej watów, jak Państwo słyszeli, z 19 listopada 1992 roku. I co ważne, też te wszystkie opowieści między utworami zostały na taśmie, są z nami na płycie kompaktowej. Dzięki temu możemy się na przykład dowiedzieć, jaki to tytuł nosiła ich najbardziej znana piosenka w Izraelu. Prawda? Mike Mills o tym opowiadał do mikrofonu Michaela Stipe'a. Pewnie Państwo się domyślają, że do tej reedycji Automatic for the People w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie, czyli z piątku na sobotę, będziemy sobie wracać. Zapowiadałem na początku spotkania, że to dziś znów gościnne nasze wydanie. Zatem czas na drugie spotkanie i rozmowę o nowej płycie. We'll be right back. Gość audycji Mało Obiektywnie, Marcin Wyrostek, witam cię, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór, witam serdecznie państwa. Bardzo się cieszę, że znalazłeś znowu chwilę na to, aby wpaść na Myśliwiecką. Tydzień temu w Święto Niepodległości 11 listopada zagrałeś tutaj z zespołem koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie mogłem być na tym koncercie, ale mam informację, że było fantastycznie. Naprawdę. Ja byłem w wielkim szoku, jak tak liczyłem, tam 200 osób mieści się na widowni w radiu, w studiu, a miałem wrażenie, że tam są 2000 publiczność. Naprawdę bardzo, bardzo energetyczna. No przede wszystkim legendarne miejsce i to jest dla nas też było duże wyzwanie, bo jest coś takiego magicznego, że jak wychodzisz na tutaj na scenę w studiu Agnieszki Osieckiej, to pojawia się taki stres jak na maturze. Naprawdę. Wychodzi coś takiego, się pojawia, że wychodzisz, ale już pierwszy aplauz po zapowiedzi już daje takiego fajnego taki fajny sygnał, że będzie dobra więź i rzeczywiście ta atmosfera tutaj jest magiczna, niepowtarzalna w żadnym innym miejscu. Więc no, dla mnie to duże przeżycie, koncert tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no i przede wszystkim możliwość kontaktu z tak szeroką publicznością, z tak szerokim gronem słuchaczy, bo z tego co wiem, to kilkaset tysięcy osób słuchało wtedy koncertu, więc bardzo się cieszymy, że możemy na żywo podzielić się tymi naszymi pomysłami muzycznymi, które są na płycie, a myślę, że właśnie granie na żywo jest najważniejsze. Tak, ty jesteś właściwie w permanentnej trasie koncertowej, tak jak rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę, to powiedz kilka słów, już udało się zagrać sporo koncertów promujących tę płytę, tak? Tak, już za nami jest kilka koncertów, byliśmy ostatnio w Szczecinie, poza tymi koncertami, które są jakby promujące płytę, byliśmy też w Kotlinie i ogólnie bardzo jesteśmy zajęci. Jak wspominałem, w ostatnim okresie wyglądało to w ten sposób, że wychodziłem na scenę, ze sceny pakowałem się do busa, jechaliśmy jakieś 16 godzin do Brukseli, wychodziłem na scenę, na próbę, graliśmy koncert, znowu do busa na 16 godzin, znowu na scenę, pamiętam wtedy w Kotlinie na kolejny dzień, znowu do busa, znowu 10 godzin do Szczecina, znowu 10 godzin w busie i te noce spędzamy tak wspólnie, ale przede wszystkim fajnie, bo gram z moimi przyjaciółmi, to jest cała tak zwana banda wyrostków, że tak powiem pół żartem. Spędzamy ze sobą naprawdę kilkadziesiąt godzin tygodniowo. W busie, na scenie, w sali prób, gdzieś tam, nawet wiadomo, gdzieś śpimy, jeżeli nie śpimy w busie, to też spędzamy razem czasy, ale to jest bardzo ważne i myślę, że to jest kluczem tego, że nas to cały czas cieszy. Nam to zawsze daje taki zastrzyk energii. Mimo tego, że jesteśmy rzeczywiście niewyspani, troszeczkę połamani po tych fotelach samochodowych, to dzięki temu, że wychodzimy na scenę, spojrzymy na siebie, każdy się gdzieś tam jakoś specyficznie po swojemu uśmiechnie, gramy dalej i to jest moim zdaniem najważniejsze. Poza tym, że są naprawdę świetni muzycy, z którymi mam przyjemność grać, to przede wszystkim razem się fajnie rozumiemy. No i też wymyśliłeś tytuł świetny na tę płytę nową. Tak, bo miałem taki straszny niedosyt. Właśnie a propos tego koncertu, przykładowo byliśmy teraz w Brukseli, parę miesięcy temu byliśmy w Paryżu. Ja bardzo często koncertowałem w różnych miejscach typu Azerbejdżan, Maroko, ostatnio też w Stanach byłem wiosną tego roku. To zawsze właśnie myślałem o tym wewnętrznie, że powinienem grać polskie rzeczy, polską muzykę, bo jestem Polakiem, nie mogę jechać przecież do Argentyny i grać tango w Argentynie, bo oczywiście można zagrać jeden utwór, pokazać się swoją wizję, ale myślę, że byłoby to nie na miejscu. Stąd właśnie ten głód, który gdzieś był wewnętrznie przez lata. Tak, ja pamiętam lata. Naszą rozmowę przy poprzedniej płycie. Ty mówiłeś, że ta następna to już tak, będzie zupełnie inaczej. Tak, będzie po polsku. I dotrzymałem słowa. Tak jest. Tak, dotrzymałem słowa i właśnie spełniłem to swoje takie oczekiwania. Dla nas też było wyzwanie, żeby się pod tym podpisać, żeby móc tworzyć coś takiego, co będzie dla nas naszą wizytówką. I rzeczywiście w ferworze tych wszystkich wyjazdów, koncertów powstawał ten repertuar poprzez zamówienia różne, poprzez to, że szukaliśmy różnych pomysłów. I ta płyta jest bardzo przekrojowa od muzyki dawnej, pradawnej polskiej ludowej, poprzez muzykę XX wieku, wielkich mistrzów, poprzez breakout big beat, aż kończywszy na muzyce żydowskiej, na muzyce ludowej takiej dzisiejszej, więc to zupełnie wszystko w naszym takim ujęciu. Dla nas to jest takie fajne spełnianie tych marzeń i pewne wybranie, nasz taki wybór poszczególnych pewnych takich perełek, które my wybraliśmy. Oczywiście nie jest to antologia polskiej muzyki, jest to taki jakby zbiór utworów wybranych przez nas i napisanych przez nas autorskich i przede wszystkim aranżowanych zupełnie po swojemu. Mam nadzieję, że mistrzowie, o których wspomniałem, Witold Tultosławski, Henry Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, że u góry tam nie przewracają się, nie rzucają piorunami w nas, słuchając tych utworów zupełnie całkowicie inaczej przearanżowanych, ale mam nadzieję, że też im się spodobają. A to przecież o to chodzi, żeby patrząc z szacunkiem na historię muzyki, dać coś od siebie. I ty jesteś doskonałym przykładem na to, jak to właśnie powinno się robić. Bardzo dziękuję. Jak wychodzicie na scenę, jak gracie na żywo, to jeśli państwo nie byli jeszcze na koncercie Marcina Wyrostka i jego Wyrostków, tak jak mawiał w zespole, Bandy Wyrostków, to proszę się na taki koncert wybrać, bo płyta swoją drogą. Tu wszystko jest zagrane jak najlepiej w studiu, zrealizowane, wyprodukowane, ale kiedy się wybierze na wasz koncert, to czuć tę energię taką żywą. Jest taka magia. Jest iskry, które gdzieś tam strzelają. Między wami a publicznością. Tak, to są te iskry, które są, no właśnie, to jest ta magia, o której wspomniałem właśnie, że wyszliśmy tutaj na scenę. Możesz być nawet po 20 godzinach jazdy busem, a wychodzisz na scenę i 2 godziny i człowiek się inaczej nastawia do świata. Dokładnie, masz zupełnie inną energię. Tutaj będziemy w nasz taki flagowy, główny koncert, to będzie się 14 stycznia w Jamonii Narodowej w Warszawie, więc serdecznie zapraszam. Już taka tradycja styczniowa, że grasz. Tak, już taka tradycja, bo już rokrocznie. Potem będziemy też w wielu różnych miejscach. Za nami już Szczecin, Kotlin, jeszcze kilka lokalizacji Zabrze. Przed nami wspomniana Warszawa, Filharmonia Narodowa, Nospr. Oj, miejsc, około jeszcze 20 miejsc w ramach trasy, która promuje naszą płytę. I mamy satysfakcję, że jesteśmy wydawcą tej płyty, producentem. Mamy świetnych przyjaciół, partnerów, z którymi współpracujemy przy tych działaniach. Też właśnie miejsca, gdzie odbędą się nasze koncerty promujące płytę. No i przede wszystkim trafiamy na fajnych ludzi. Tak jak wspominając, zaczynając od publiczności, która była na koncercie tutaj w studiu w sobotę, idąc dalej w kierunku spotkań ze słuchaczami naszymi na koncertach, bo jest to najfajniejsze spotkanie. To jest cała ta droga, którą przechodzimy, wydając płytę, nagrywając, tworząc aranżację. To właśnie naszym celem jest to, żeby się spotkać z naszą publicznością. I fajnie, że się to tak udaje, że są takie fajne, miłe spotkania. A więc do tego serdecznie zachęcam, zapraszam, bo to jest dla nas największa radość. Przypomnij jeszcze, kto z tobą występuje w zespole, bo jest tych osób kilka, to dość liczna jest grupa. Tak. My w tym roku mamy... Gracie właściwie jako septet, tak? Septet, tak. Kiedyś to się nazywał quintet, zespół tango, krasno quintet, ale dlaczego mówię? Bo w tym roku mamy dziesięciolecie naszego istnienia. Jest to nasz taki jubileuszowy rok i właśnie w składzie, który się jakby powstawał, krystalizował w tym pierwszym etapie, w pierwszych dwóch latach. Zacząłem współpracę z Agnieszką Hasse-Rentchen, która jest pianistką u nas w zespole i we dwójkę zrobiliśmy taki kwintet. Potem akurat przekonałem Agnieszkę, wymieniliśmy całą resztę zespołu na kolejne 3 osoby, czyli Mateusz Adamczyk, skrzypce, Krzysiu Nowakowski, instrumenty perkusyjne, Piotr Zaufal, gitara basowa, no i Daniel Popiałkiewicz, gitara. Wspomniany Krzysiu Nowakowski doszedł chwilę później. Krzysia znałem jeszcze zupełnie z innych rewirów muzycznych i na potrzebę pewnego koncertu, na którym wymyśliliśmy, że potrzebujemy wokalistę. Też szczęśliwym trafem poznałem Marcina Jakiewicza, którego znałem wcześniej z innego projektu Baton Hackers i tak dołączył Marcin Jakiewicz, więc tak Mateusza skrzypka, o którym wspomniałem, na koncercie charytatywnym w Piekarach, Krzysia Nowakowskiego na audycjach szkolnych, jeszcze jak grywałem jako student, Agnieszkę w Zabrzu w szkole muzycznej, gdzie zrobiliśmy ten pierwszy koncert, to był koncert dla Helenki, dla córeczki jednej z nauczycielek ze szkoły, która która potrzebowała kupić pompę insulinową i wszystko się dobrze udało i tak powstał też zespół. Daniel Popiełkiewicz, jego zwerbował Mateusz Adamczyk. I tak ten zespół powstał zupełnie naturalnie. A z Piotrkiem Zaufalem, basistą, graliśmy kiedyś razem w piwnicy takiej w Chorzowie, pamiętam tam. No było niefajnie. Były stare dywany wisiały w tej piwnicy. Chodziło dużo różnych gryzoni, powiem tak krótko. Ale to były takie fajne początki, to się dobrze wspomina. I myślę, że chyba kluczem tego wszystkiego, że ten zespół tak naturalnie powstawał. Myśmy się dobierali na zasadzie, po spotkaniu była ta energia, no to gramy razem. To nie był casting na zespół, to nie był casting na muzyków sesyjnych. Po prostu gramy razem, dziesięciolecie w tym roku obchodzimy, stąd taki skład. Wokal, akordeon, skrzypce, gitara, fortepian, instrumenty perkusyjne i bas. Marcin Wyrostek i nowa płyta Polak, pisane tak jak... A właśnie, nazwa właśnie, płyty Polak. Rozszyfruj jeszcze. Właśnie, bo ta muzyka polska. Nie Polak AK, tylko Polac. Tak? Polac, tak, dokładnie. Pol oczywiście od Polski, skrót słowa Polska, a ACC to jest skrót, który używa się w partyturach. Akordeon, jak jest zapisywany w partyturach, w nutach, zawsze jest ACC, kropka. I takie połączenie tej polskości z tym akordeonem, który tutaj no, jest tym moim głównym atrybutem, no to właśnie powstał Marcin Wyrostek i Polak. I tak ta płyta brzmi. Zapraszamy Państwa do jej posłuchania na antenie Trójki. No i tych koncertach na pewno jeszcze Państwu przypomnę, bo powtarzam, z Marcinem Wyrostkiem trzeba się spotkać na żywo, aby poczuć tę magię muzyki graną na koncercie. Bardzo Ci dziękuję za czas dla słuchaczy Trójki. Ja również bardzo, bardzo dziękuję i serdecznie wszystkich bardzo pozdrawiam i zapraszam na koncerty. Najbliższy, tak jak mówię, Filharmonia Narodowa Warszawa i potem różne jeszcze miejsca w Polsce. Marcin Wyrostek był gościem Trójki. Mazur Cyjek. To kompozycja Marcina Wyrostka, otwierająca nową płytę Polak i temat z Janosika, Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Tak brzmi ten nowy album Marcina Wyrostka, który był gościem Trójki. Zawsze jestem pełen podziwu dla tych niespożytych pokładów energii drzemiących w tym człowieku. Mają Państwo to samo odczucie? Wystarczy, że wejdzie na antenę i od razu rozświetla nawet tak późną noc, jaką mamy właśnie teraz. Polecam Państwu tę płytę serdecznie. Jeszcze raz Polak, Marcin Wyrostek i koncerty, o których jeszcze pewnie na antenie Trójki nieraz usłyszymy. Teraz to, co nam się zdarza co jakiś czas, czyli diametralna zmiana nastroju, bowiem czas na to spotkanie właśnie w tej chwili. Płyta miesiąca. Unloved. Album, który nam towarzyszy co tydzień, bo to nasza płyta miesiąca w listopadzie. ECM wydał najnowszą płytę Macieja Obary i jego kwartetu. Dziś Echoes z tego albumu, płyta także dla Państwa jak co tydzień. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. W poniedziałek kawalkada koncertowa dociera do Warszawy na dwa koncerty w Teatrze Roma. Kuba Badach z nowej płyty. Chciałbym grać, lecz nie mam kogo. Podbić świat, ale nie mam z kim. Pójść przez las, tą krótszą drogą, lecz tam się czai zły. Biegałbym, ale mi to szkodzi. A trzeba zdrowo żyć, więc dużo jem, po co mam się głodzić. Chudszy się nie poznałbym. Chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z ryb, królem deski disco, więc ocieraj łzy, bo jestem sam odżyć wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być. Jestem kimś, jestem kimś, jestem kimś. Tak, tak. Kocham zen, ale nie potrafię. Głęboki wdech w gardę grzęźnie mi. Ulubiony sport to leżenie w trawie i na siedząco gry. Być może mam więcej wad niż zalet, lecz wiesz to tylko ty. Dla całej reszty jestem doskonały, a ja przeglądam się w nich. I chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka z